خدا تو دنیا، خدایا ای خدا تو دنیا، دم تو دی دنیا بکاس نور، دم تو دی دنیا بکاس نور.